histoire. Histoire. 1900. Ezalaki mokolo moko na mboka moko, mama moko azalaki na bana na ye basatu. Ya liboso kombo na ye Willy de Campo, ya mibale Tumba Masikini, ya misato Jamul. Bongo motema na ngai esepelaki na moko na bango. Natuni ye soki akoki kolinga ngai, alobi problème eza te. Kasi otuna mama, mama alobi moko nabotaki mwana oyo, nazindisaka ye mbala sambo na ebale. Bongo abima na mwindo ya ngolo, na suki ya sirene. Ezali lokola kaka tolingana, tolingana libela mama e. Ezali lokola nga na mipesi na yo, yo mpe omipesa ngele. Lembo na ngai soso ya mama, soso ya mama aye. Olingo nga na sengi na yo libala, na koze ngai soso ekami etwakili yo. Soso ya mama aye. Olingo nga na sengi na yo libala. Mama Leo, Male Chasteo, Nalingo Yo Mabe, yalamo Et si, oh.